Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanla ilgili sorulara öncelik vererek ikinci bölüme başlıyoruz. Önce derste anlaşılmayan bir yer olduğuna dair bir soru var. Kısa bir tekrar olacak belki ama kurban kesmenin neden farz olduğunu biraz daha açabilir misiniz? Bir de En'am suresindeki hayvanların kurban kesilebilecek tüm hayvanlar olduğunu nasıl anlıyoruz? Demek ki tam anlaşılamamış. Evet, biraz bir kısa tekrar olacak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi bu Hac suresinin 34. ayetinde Allah-u Teala kurbanın neden kesildiğini açıkça ifade ediyor. Diyor ki وَلِكُلُّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا Her ümmet için bir kurban görevi oluşturduk. Öyle bir görev koyduk. لِيَدْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetül en'amdan en'am üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Yani besmele ile hayvanı kesme vazifesi sadece kurban için söz konusudur. Farz olan yani besmele sadece kurban keserken farzdır. Çünkü müşrikler kendi putlarını da kurban keserler. Ondan dolayı Allahü Teala peygamberimize ve bütün ümmeti Muhammed'e فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Namazı Rabbin için kıl ve kurbanı Rabbin için kes. Yani kurban başkası için kesilmez. Öyle emretmiştir. Ondan sonra فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُنْ وَاَحِدْ فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ona teslim olun ve samimi olanlara da müjde verin. Şimdi ibadetler niçin yapılır? Allah emrettiği için yapılır. Bir takım dünyevi menfaatler falan değil. İşte Allah da burada emrettiğini açıkça söylüyor. En'am suresindeki hayvanlar işte behimetül en'am. En'am cinsi hayvan. Behimetün minel en'am demektir. En'amdan olan behimeler, hayvanlar yani en'am cinsi hayvanlar üzerine kesin ifadesi. En'am cinsi hayvanların ne olduğunu da Allahü Teala işte ilgili yerde 8 eş diye anlatmış. Tekrar oraya gitmeye gerek yok. Yani burada behimetül en'am diyor, orada en'amın ne olduğunu anlatıyor. O da 8 eş. Koyundan 2, keçiden 2. Yani erkeği ve dişisi demek. Çünkü bu da soruluyor. Erkeğinden mi olur, dişisinden mi olur diye. Erkeği, dişisi. Ondan sonra sığırdan 2, deveden 2. Dolayısıyla 8 eş oluyor. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da odur. İşte o büdün kelimesi de onun bedeni gelişimini tamamlamış, süt dişlerini bırakmış olmasını şey yapıyor. O da hayvanlara uyguladığınız zaman koyun da keçi de bir yaşını bitirmiş olmaları lazım. İşte koyun bir yaşından önce de olabiliyor. Ondan sonra sığırda, devede işte 2 yaşını bitirmiş, deve 5 yaşını bitirmiş. Ama bu yaş kelimesi Peygamberimizin sözlerinde geçmiyor. Bu da çok önemli. Yaş kelimesi o süt dişlerini atmış olmanın uygulamasından anlaşılıyor. Yani o artık o konudaki bilgi bu konunun uzmanlarına ait olan bilgidir. Peygamber Efendimiz yaş kelimesini telaffuz etmemiştir. O seni kelimesi ve müsin kelimesini telaffuz etmiş. Müsin senesini tamamlamış demek, bedeni gelişimi tamamlamış. Seni de süt dişlerini bırakmış manasına geliyor. Evet, işte buna kapak atma diyorlar bugün. Yani öbür dişlerinin ortaya çıkması. Evet, başka soru. Evet, ikinci soru Avusturya'dan Kenan Sezen sormuş. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bir ara yayın kesildi, o sırada kaçırmış olabilirim. Bizler yurt dışında kurban kesmede Türkiye'deki kardeşlerimiz gibi rahat değiliz. Bazı sıkıntılar oluyor. Onun için buradan bağış da yollamaya çalışıyoruz. Acaba bunda bir sıkıntı, bir sorun var mı? Şimdi bu bağış değil tabii. Yani bağış kelimesini kullanmak burada doğru değil. O kurban sizin adınıza kesilmesi gereken kurbandır. Kesildikten sonra etini bağışlamış olabilirsiniz. Zaten bağış derken de kastedilen o. Birisinin bir başkası yerine kurban kesmesi caizdir. İşte Peygamberimizin ümmeti yerine kestiğini birinci bölümde anlatmıştık. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine sormadan onlar için bir şey kesiyor, bir sığır kesiyor. Gelsin kurbanlarından yesinler diye de onları çağırıyor. Bunların hepsi gösteriyor ki bir başkası adına birisinin kurban kesmesi caizdir. Benim birinci bölümde söylediğim o kurban caiz değildir manasına değil. Ama bunlar giderek istismar edilebilir. Çünkü öyle bir noktaya geliyor ki bazı kurum ve kuruluşlar birbirleriyle yarışıyorlar. Ben daha çok kurban topladım diye. Artık kurban asıl anlamından başka tarafa kayıyor. Yani ben ondan endişe ediyorum. Yoksa onların kestikleri kurban caiz değildir diye bir ifade kullanmadım hiçbir zamanda. Kullanamayız zaten, ona hakkımız yok. Ama bu pekala istismar edilebilir bir şeydir. Zaten ayet-i kerimelerde فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ, işte bu Hac suresi 36. ayette فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافِ, sıra sıra diziliyken Allah'ın adını onların üzerine anın. Mesela burada da çok önemli bir husus var. Sıra sıra diziliyken ifadesi şunu bize gösteriyor. Demek ki bu kurbanlar tek bir mekanda kesilmeli. Herkes kendi kapısının önünde keserse kurbanlar sıra sıra dizili olur mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten o musalla denen, yani insanların namaz için toplaştığı bölgede namaz kılındıktan sonra artık orada musalla olmaktan çıkıyor. Büyük bir meydana dönüşüyor. Orada kesmiştir kurbanlarını. Onun için bu da çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim öyle tabii, Allah'ın kelamı hiçbir ayrıntıyı bırakmış değil. Hayvanın kesilme usulünü de orada belirtiyor. Ayaktayken diyor ki hayvanın hiç eziyet kesmediği, hiç eziyet çekmediği kesim odur, ama inşallah bizim hayvan kesmede uzman olan arkadaşlarımız bu problemi hallederler. Bu da onların üzerine düşen bir görevdir. Yani ayakta nasıl kesilecek? Şimdi bu soruyu soran arkadaşım, ben aslında bu konuyu iyi bildiğini biliyorum. Ama kendisi herhalde benim Avusturya'ya gittiğimi hatırlatmam için bir tuzak bir soru sordu. Ha evet, sen şimdi Avusturya konusunda kısa bir bilgi ver bari başlamışken. Bu hafta sonu Yahya Avusturya'daydı. Orada Liman diye bir derneğimiz var. O dernekte geçen hafta Servet Hoca, Servet Bayındır vardı. Şey, geçen ay. Bu ay Yahya, önümüzdeki ay, bu Kasım ayının sonunda da inşallah Fatih Hoca gidecek. Evet. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Avusturya'dan bizi izleyenler e-maillerini bize gönderirlerse biz o arkadaşlara bildiririz. Bütün etkinliklerinden haberdar ederler. Ve burada da Hakan'a da bir şey söylemiş olayım. Şeylerin bu tür etkinlikleri mutlaka ilan edelim. Mesela Servet Hoca'nın ikini de sitemizden ilan etmedik. Yahya'nın ikini de etseydik birçok kimse haberdar olurdu. Belki yakın ülkelerden de gelen olabilirdi. Evet. Evet, bu sorunun geldiği yer Avusturya'dan Liman Kültür Derneği. Biz onların davetlisi olarak cumartesi günü ben oraya gittim. Normalde buradan planladığımıza göre cumartesi günü orayı gezecektik, Viyana'yı. Akşam dernek merkezinde bir toplantı. Pazar günü buradaki önderin kuruluşu Wonder var orada. Oranın konferans salonunda halka açık bir konferans yapacaktık. Akşama tekrar dernek merkezinde ufak bir toplantı ve pazartesi de geri dönüştü. Salon ayarlamada ufak bir sıkıntı olmuş. Ben oraya gidince öğrendim. Cumartesi günü dediler ki program bugüne kaydı. O yüzden bugün gezmeyeceğiz Viyana'yı. Pazar gününe kalsın. Ama dedi yer değişmesinde şöyle de bir sıkıntı oldu. Normalde konferans salonu büyük olduğu için hanımlar da gelip bir tarafta onlar duruyorlar, bir tarafta erkekler duruyorlar. Dernek merkezine kaydırılınca program hanımların gelmesi mümkün olmamış. O yüzden dediler önce sadece hanımlara yapacağız bu konuyu. Çünkü helal gıda konusu yurt dışında çok çok önemli bir konu. Ve dediler bizde hani marketlerden, dışarıdan, pazarlardan alışverişleri hanımlar yaptığı için bu konuyu biz erkeklerden daha çok merak ediyorlar. İşte İstanbul'dan kalkmış biri gelmiş bu konuyu anlatacak. Bize anlatmadan kesinlikle olmaz diye erkeklere baskı yapınca sadece hanımlara yönelik bir toplantı düzenledik. O cumartesi günü saat 2'de başladık birinci toplantıya. Yaklaşık işte 30-35 hanım vardı. Yaklaşık 5'e kadar sürdü. 3 saat. Tabii konular bitmedi normal olarak ama ben kendilerinden mecbur izin istedim. Tabii ben alışkın da değilim 3 saat boyunca hiç durmadan konuşmaya. Yani çok konuşurum da yüksek sesle konuşunca birazcık zor oldu. Bir de sadece hanımlara yönelik bir ders olunca haliyle ilk başta panik de yaptım yani. Dedim kusura bakmayın yanlış bir şey falan konuşursam baştan affedin diye. Ondan sonra 5 gibi bitirdik. Ama çok sorumuz var daha bitmedi. İnşallah bir sonrakine devam ederiz diye ayrılmak zorunda kaldık. Bir akşam yemeği faslı ardından 7'de sadece erkeklere yönelik programa başladık. Ve bitirdiğimizde 11.30'du saat. Yani 4.5 saatte orada artık benim ses tellerim şu an siz de fark ediyorsunuzdur iyice değişmeye başladı. Daha sonra yine çay faslı falan devam ederken ben otele vardığımda saat 1.30'du. Yani iyice pilim bitmiş bir vaziyette. Ve orada da bir saatlerle oynama falan oldu. Zaten ben buradan gittiğimde onlar bir saat bizden geride. Bir saatte akşam geri alınınca buraya göre yaklaşık 2 saat geride olduk. Yani ben 1.30'da otele gittiğimde buraya göre saat 3.30 oluyordu. Sabah da ben 4.30'da uyanmıştım. Yani 23 saat ayakta ve 7.5 saatini sürekli konuşarak geçirdim. Neyse cihat böyle bir şey evet. İşte. Sonra ertesi sabahta planlandığı gibi dedik biz Viyana'yı gezelim, görecek yerlerimiz vardır diye. Orada meşhur birkaç tarihi yer vardı, onları gezdik. Onlardan bir tanesi de Osmanlı'nın hani o meşhur Viyana kapılarına dayandığı son nokta. Orayı da görmüş olduk. Orası bugün aynı bizim karşıdaki Çamlıca Tepesi gibi bir tepe. Oraya Osmanlı son karargahını kurmuş. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da ana orduyla beraber Viyana'yı kuşatmış. Oradaki ufak bir karışıklıktan dolayı gelen yardımı engelleyemiyorlar ve Viyana kuşatması dağılmış. Orada onlar oraya bir yapı kurmuşlar, bina etmişler. İşte Osmanlı'nın Türklerin buraya gelişinin 300. yılı anısına bir bina yapıldı diye onu unutmamışlar hiçbir şekilde. Orayı da gördük. Tabii Viyana bir başkent, bir eyalet. Gez bitmiyor. Ancak bir bölümünü gezebildik. Akşam tekrar toplantı için dernek merkezine gittik. Ve yine 7 gibi başladık. Bitirdiğimiz 12 idi. Ama onun içinde şimdi benim fazla yemek sevmediğimi duymuşlar. Dedim sen buradan o kadar geldin. Bir çiğ köftesiz göndermeyiz diye. Öyle bir Adıyamanlı falan arkadaşlar vardı. İsotunu, misotunu falan her şeyi orijinal bir şekilde. Öyle dersten önce dediler sana bir acı yedirelim de belki acı acı konuşursun burada diye. Hani boğazlar falan da açılır. Orada bir 4-4,5 saat daha ders yaptık. Dinleyiciler yani son derece dikkatli. Hepsinin önünde yani hanımlar da öyle, erkekler de öyle. Hepsi notlarını dikkatli bir şekilde aldılar. Dahası onlar bizi zaten çok yakından tanıyorlarmış. Biz oraya gidince öğrendik. Bir iki ders notu gördüm orada. Dedi aramızda okumuştuk falan diye. Bir açtım baktım. Yani kelimesi kelimesine bizim burada konuştuğumuz şeyler. Dedim siz bunu bizim siteden alıp derslere yazıya geçirmiş olmayasınız. Çetin Bey'e, dernek başkanına. Sen dedi o ders notlarının en sonuna bir gel zaten anlarsın diye bir baktım. Linkler orada belirtilmiş. Dersleri oturup yazıya geçirip kendi aralarında ders olarak yapmışlar bile zaten. Dediğim gibi bizi çok yakından takip ediyorlar ama şu an sayıca azlar ama onun hiçbir önemi yok. Çünkü 6 aylık bir dernekler daha ve Avusturya, Viyana, yani yurt dışında olanlar zaten bilirler. Hani Müslümanların bölük pörçük olduğu bir yer. Yani nasıl Hristiyanlar, Katoliği, Protestanı, Ortodoksu tamamen bölünmüş. Orada da 4-5 parçaya, belki daha fazla parçaya bölünmüşler. Ve hiçbiri bir diğerinin camisinde namaz kılmıyor. Yani milli görüşçüsü Diyanet'in arkasında namaz kılmıyor. Diyanet'i Nurcusu'nun arkasında kılmıyor. O Süleymancı'nın arkasında kılmıyor. Böylesine Müslümanların birlik olduğu bir yerde 50-60 kişinin yeni bir Kur'an merkezi çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmesi aslında çok büyük bir şey. İşte benden önce Servet Hoca gitti. Çok morallenmişler onlar. Yani özellikle biz sizi zaten yakından takip ediyoruz. Sizin de teveccüh gösterip oralardan buralara gelmeniz bize çok büyük moral verdi. Bundan sonrası da dört gözle bekliyorlar. İşte Fatih Hoca'nın biraz geç gideceğini söylediğimde hani hayır olmaz ara vermeyelim mutlaka her ay sizden bir kişi buraya gelsin dedik. Ona göre tekrar program yaptılar. İşte bizden özellikle şeyi istediler yani Viyana'da bizim ulaşamadığımız ama size ulaşan arkadaşlar varsa onları da ilan edin ki orada en azından bu Kur'an'a olan hasretin bir parça dindirilmesi için bizi bulsunlar. Hep birlikte daha güzel işler yapalım diye. Planları büyük. İnşallah Allah yardımcıları olsun. Yani büyük işler başaracaklar oradan. Bizler de elimizden geldiği kadar kendilerine destek vermeye hazırız. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sadece böyleydi. Tamam. Şimdi suallere geçelim. Evet. İzmir'den gelen bir soru var. Kurbanlık hayvanların özelliklerinin anlatıldığı bir hadiste şöyle buyuruluyor. Resulullah kurbanlık hayvan alırken kurban olmaya engel bir kusurun olup olmadığından emin olmak için onun gözüne ve kulağına dikkat etmemizi, bir veya iki gözü kör, kulaklarının ön veya arka kısmı kesilmiş, kulakları ortadan kesilmiş ve kulakları delinmiş hayvanlardan kurban kesmememizi bize emretti. Günümüzde kurbanlık içinde kulağı kesik ve de numaralandırılmak amacıyla hayvanların kulaklarının delinmesi bu hayvanların bu hadis-i şerife göre kurbanlık vasfını gidermez mi? Oradaki o işaretler hayvanları ayıplı ve kusurlu hale getiren işaretlerdir. Bugünkü işaretler de hayvanları güvenilir hale getiren işaretlerdir. Yani o şeyler, konan numaralar, hayvanların bir de her birisi için düzenlenen belge var. O belgeyle onu karşılaştırıyorsunuz ki doğru mu değil mi şey yapasınız. Bu güven unsurunu artırıcı şeylerdir. Orada o değeri düşürücü şey, bu değeri artırıcı şeydir. Dolayısıyla bu şey yapmaz. Yani kurban olmaya mani değildir. Evet, Mustafa Karadurak sormuş. Yurt dışındaki kardeşim kurban parasını kurban Türkiye'de kesilsin diye anneme gönderiyor. Bu durumda kurbanı kimin adına kesmemiz lazım? Kardeşimin adına mı, annemin adına mı? O kardeşinizin kurbanı yani. Parayı veren düdüğü çalar değil mi? Hani bu durumda belki aile adına yani aile adına kesilsin diyorsa aile adına kesilebilir. Ama o kendi adına göndermiş, öyle anlaşılıyor. O zaman kendi adına kesilir. Evet. Yine benzer bir soru. Bu yıl babaannem yüklüce bir yerden para aldı ve 5 çocuğuna kurban kesmek istiyor. Hem kendi hakkı için hem de çocuklarının hakkı için. Çocukları kurban kesmiş sayılır mı bu durumda? Olur, olur. Peygamberimiz eşlerine kurban kestiği zaman kesmiş sayıldıklarına göre bu da olur. Evet. Yine İzmir'den bir soru var. Hac ibadetini diyelim ki Zilkade ayında tamamladık. Kurban kesmek için 2 ay daha beklemek zorunda mıyız? Yoksa dönüp bayramda kessek olur mu? Zilkade ayında tamamladığınız hac İslam'la ilgilisi olmayan bir hac olur. Ne, artık ne maksatla nereye gitti? Sizin kurban kesmenize de gerek yok zaten. Nereden çıkıyor Zilkade'de hac diye bu? Zilhicce diye bir ay var. Zaten hac ayı demek. Anlamı o. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkılır. 10, 11, 12 13. günlerinde de hac tamamlanır. Böyle Zilkade'de hac yapıyorlarsa o İslam dinine alakası olmayan artık neyse böyle bir şey olur. Evet. İsviçre'den bir soru var. Mehmet Yapıcı sormuş. Ben kurbanı şoklamayla yapıyorum ama hayvan ölmeden hemen kesiyorum. Kabul olur mu? kesmiş mi? Hayvan ölmeden kesiyorsanız kurban olur ama şoklamak doğru bir iş değil. Yani o esas olan hayvana hiç eziyet vermeden kesmek istiyorsanız keskin bir bıçakla bir dokunuşta hayvanın o iki tane damarını kesin, hayvan hiç farkına bile varmaz kesildiğini. Evet. Evet. Benim size kurban ortaklığı hakkında sorum var. Şöyle ki, iki aile bir büyükbaş kurban alacaklar. Kurbanın ücreti yarı yarıya ödenecek. Ve kurban etini ortadan ikiye bölüp bir yarısı bir aileye, diğer yarısı da diğer aileye paylaştırılacak. Kafama takılansa ailelerden birisi etin dağıtılan kısmına iki kişi karı koca, diğer aile ise etin yarısına üç kişi karı koca ve bir evlat olarak ortak olacaklarmış. Bu şekilde bir kurban ortaklığı caiz mi? Bir şey olmaz. Bir zararı yok yani. O üç hisse almış, üç hisse de almış olur. Ya da yarısı o şekilde olur. Yani birisi üç hisse, birisi üç hisse katılmış. O üç hisseyi kendi aralarında kesmiş olabilirler. Onda bir sakınca yok. Evet. Kurbanın Adem Aleyhisselam'dan beri yapıldığını ayetlerden öğreniyoruz. Hac ibadeti ise İbrahim Aleyhisselam'dan önce Kabe olmadığından dolayı yapılmıyordu. Peki? Yok, bir ara yapılmadı. Nuh Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam arasında. Yoksa i̇şte İbrahim Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberlere Kabe'nin yerinin bildirilmemesinin veya temellerinin kaldırılması emrinin verilmemesinin hikmeti ne olabilir? Cenab-ı Hakk'ın cevaplandıracağı soruyu bana niye soruyorsunuz? Yani Allah ne bildirmişse ben onu söylüyorum. Onun dışında ne bileceğim yani, bilemediğim bir soru. Evet. Evet, Trabzon'dan Emine Erkan Hanım sormuş. Neden Türkiye'de kadınlar kurban ve Ramazan bayram namazlarına katılmıyorlar? Kadınlara bıraksak katılırlar da. Ama bu konu üzerinde sürekli durmak zorundayız. Yani Arap ülkelerinde gidiyorlar. Bu çok da güzel oluyor. Türkiye'de de gitmesi lazım. Yani şu bayramda hiç olmazsa eşlerimizi, kızlarımızı, annelerimizi götürelim. Yani arkada dursunlar. Adetli olsalar bile tekbirlere katılsınlar. Adetli değillerse namazları kılsınlar. Yani bunun üzerinde sürekli durursak inşallah yavaş yavaş insanlar alışır. Evet. Evet. Bu 3-4 tane üst üste şey var Mithat Bey, size yönelik. Uzak kameraya geçildiğinde yayın kesiliyormuş yani. Şu an sürekli geliyor hala. Onu bir düzeltebilirsek. Ben birinci de pek şey almadım ama 3-4 tane üst üste gelince. Evet. Yani hatta 5 oldu şu an. Zilhicce'nin ilk 10 gününün önemi nedir? Bununla ilgili bir soru var. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Kurban kesecek olan kimseler, eğer bir kimse kurban kesecekse diyor, saçlarını, yani kurban keseceği güne kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmez. Bunun Kur'an-ı Kerim'de de yeri var. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. O hedi yerine ulaşıncaya kadar saçlarınızı kesmeyin diye buyuruyor Allah-u Teala. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in veda haccında söylediği bir söz var. Diyor ki, eğer şu anda bildiğimi daha önce bilseydim buraya kurbanla gelmezdim. Bunun anlamı şu: önceden kurban alıp hazırlamamışsanız o zaman tırnaklarınızı, saçlarınızı kesmiş olabilirsiniz. Demek ki Peygamberimizin o hadis-i şerifi daha önce söylenmiştir. Veda haccında, veda haccı sırasında bir durum değişikliği olmuş. Zaten o ayetten de anlaşılıyor. Yani oraya femesteysere kelimesinden anlaşılıyor. Kolayınıza gelen, yani elinizde olanı kesin deniyor. Elinde olmayan, kurban bayramından önce kurban hazır değilse tırnağını da kesebilir, saçını da kesebilir. Öyleyse önceden kurbanını alanlar kurbanı kesilinceye kadar saçlarına ve tırnaklarına dokunmasınlar. Evet. Bu ayda tutulan 10 gün oruçları kurban yerine geçiyor mu? Son 3 günü oruçlu geçirmek gerekli midir? Oruç hiçbir zaman kurban yerine geçmez. Bunların hepsi birer ibadettir. Farklı farklı ibadetlerdir. Bu ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oruç tuttuğuna dair rivayetler var ama çok sahih değil. Dün Enes Hoca onu çıkardı. Bizim siteye de koyduk. Değil mi? Yani şey değil. Sıhhati konusunda problem var o hadis-i şerifin. Ama yani şeyde Veleyalin Aşrin var. Fecr suresinde o 10 gün Kurban Bayramı'nın ilk 10 günü gibi düşünülüyor ama 10 değil. Bu 9 gün var burada. Dolayısıyla o Leyalin Aşir 10 gece. Tabii 10 gün değil 10 gece. O Ramazan'ın son 10 gecesi gibi anlaşılıyor. Yani ayetleri, hadisleri birleştirdiğimiz zaman. Evet. Kurban konusunu çok güzel anlattınız. Bu durumda Kur'an'a göre kurban her Müslümana mı farzdır? Kimlere kurban düşer? Gelir olarak. Yani hükmü Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor mu? Gelir meselesi değil. Yani şimdi diyor ki Ala ma razakakum min behimetil en'am diyor Allah-u Teala. Size rızık verdiğim, rızık olarak verdiğim. Yani demek ki elinizde olacak. Elinde yoksa borçlanmana gerek yok. İmkanı olan insanlar için. Ama derste de anlatmaya çalıştım. Likulli ümmetin diyor. Her ümmet. Ümmet kelimesi dendiği zaman işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün olmuş tüm ümmet için bir kurban kesmiş. Gün olmuş herkes kurban kesmiş. Ve hadis-i şerifinde de her aile için bir kurban gerekir demiş ama bu her aile imkanı olan her aile için. Mesela az önce de size naklettiğim hadiste kurban kesecek olan kişiler işte şeye kadar kurban kesinceye kadar saçını tırnaklarını kesmesin dendiği zaman demek ki kesmeyecek olan kişiler de var. Dolayısıyla yani kurban kesme görevi, kurban kesmek farzdır ama herkesin her sene yapması gereken bir görev değildir. Yani imkanı olduğu halde kesmese bile o üzerine bir sorumluluk olarak tereddüt etmediği anlaşılıyor. Yani okuduğumuz şeylerde. Çünkü o kesenler varsa toplum içerisinde artık diğerleri kesmedikleri zaman onu günahına girmiş olmazlar ama kesen herkes farz ibadet yapmanın sevabını alır. Evet. Yardım toplayan bir dernek, kurbana Hazreti Peygamber de ortak. Siz bir hisse alamıyorsanız kilo olarak da katılabilirsiniz diyorlar. Bu mümkün mü? Öyle derneklere zırnık vermeyin. Zırnık vermeyin. Evet. Kurbanın kurban olmasının yükümlülüğü belli bir yerde, belli bir zamanda kesilmesi. Peki adak için durum nedir? Belli bir yerde olmuyor, belli bir günü de yok. Adak diye kesilen hayvanlar kurban sayılır mı? Yoksa adak kurbanı diye bir şey yok mudur? Valla ben adak kurbanını yıllardır şeye bir türlü anlayamamışımdır. Yani nasıl bir şey olduğunu bir türlü yerine yerleştiremedim zihnimde. Yani kitaplarda ne yazıldığını biliyorum ama bir türlü yerine yerleştiremedim zihnimde. İnşallah bir master tezi yaptırırsak o konuda öğreniriz. Şimdi bu kurbanla ilgili bir doktora tezi yaptırdığımız için bu kadar detaylı öğrenmek nasip oldu. Evet. Yine dersin ilk yarısında bahsettiğiniz bir konu. Kur'an'ın kendisi açıklar diyorsunuz hocam. Peki biz çalışmalarımızda ayetleri okuduğumuzda onu açıklayan ayeti nasıl ve hangi metotta bulabiliriz? Onu açıklayan ayeti bulmanın yolunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Bir kere ekip çalışması olacak ve Arapça bilen olacak. O zaman bu neye benzer? Kur'an'dan üretim yapmaktır bu. Yani işte diyelim bir tabiattan bir bardak üretmektir. Ya da işte bir ceket üretmektir, bir pantolon üretmektir. Kur'an-ı Kerim'den üretim yapmak, yani o hikmete ulaşmak, Kur'an-ı Kerim'deki doğru hükümlere ulaşmak, o sıradan insanların yapabileceği şeyler değil. Buna ekip çalışması gerekir. Kur'an denen ilgili o ayetleri bir araya getirmek gerekir. Mesela ben şimdi şu anda arkadaşlarımın da haberi yok. Onu inşallah söyleyeceğim daha yakında. Bu kutuplardaki namazla ilgili epey zamandır çalışıyoruz. Hah bitti diyoruz, yeni bir ayet daha çıkıyor. Uzun süredir tek bir kelime üzerinde duruyordum. Allah'a hamdolsun bugün onu hallettik yani inşallah. Onu ne olduğunu şu anda söyleyemem çünkü arkasından onlarca soru sorarsınız. Şey yapmayayım. Şimdi dolayısıyla bu öyle o kadar değil. Burada ekip çalışması yapılacak ve arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Biz bir kelime üzerinde 5-6 sene durduğumuz olmuştur. Öyle kolay mı? O kadar kolay mı bu iş? Peki Kur'an okumayalım. Tabii ki okuyacaksınız. Yani bu bahçeden elmasından, efendim armudundan, suyundan, gölgesinden, çiçeğinden yararlanmak demektir. Üretim yapmak, üretim yapmayacaksan bahçeye girme denir mi? Elbette ki. Ya da üretim yapmayacaksan bu dünyada yaşama demek gibi bir şeydir. Elbette Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Elbette ki anlayacaksınız. Elbette kendi anladığınıza göre hareket edeceksiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ama hüküm çıkarma işi o kadar kolay değil. Evet. Evet, yine Viyana'dan, yine Liman Kültür Derneği'nden Yunus Yılmaz sormuş bu sefer. Biz kurbanlarımızı genelde yurt dışına gönderiyoruz, Afrika ülkelerine, yoksul Müslümanlara. Fakat çevremizdekiler önce kendimize, yani kendi milletimize göndermemiz gerektiğini, Afrika'daki insanlara kurbanın düşmeyeceğini söylüyorlar. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz ama özellikle hocamızın görüşünü merak ediyoruz. Şimdi kendi milletimiz derken bir kere ırk olmaz. Din olur. Hepsi de innemel mu'minune ihvetun diyor Allahü Teala. İnnemel mu'minune ihvetun. Sadece müminler kardeştir diyor. Şimdi aynı anne babanın çocuğu, birisi inanan birisi inanmaz. Ama o senin kardeşin sayılmıyor Cenab-ı Hak katında. O Afrika'daki mümin senin kardeşin sayılıyor. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Bunu çok iyi bir kere kavramamız lazım. Dolayısıyla bu ne demektir? Bu büyük düşünmektir. Öyle lokalleşmek falan değil. Büyük düşüneceksin. Efendim biz kendi yakınlarımız, elbette ki senin yakın çok önemlidir. Annen, baban, kardeşlerin, çevren, elbette bu onu inkar manasına gelmez. Tabii ki önemli. Tabii ki senin yakınlarına karşı sorumluluğun vardır. Onu da Cenab-ı Hak ayetlerinde belirtiyor. Ama o bizden değildir denmez. Onlar daha muhtaçsa, siz de burada bulunanlardan daha muhtaçsa onlara gönderilebilir. Ama eşitseler buradakiler tercih edilir. Evet. Bazı Kur'an meal ve tefsir işiyle uğraşanlar mülkün sadece Allah'a ait olduğundan yola çıkarak ihtiyaç fazlası tüm malın satılarak infak edilmesi gerektiğini söylemekteler. Buna göre bir işletmenin patronuyla işçisi aşağı yukarı aynı standart bir yaşam kalitesine sahip olmalı ve artan kar çalışanlara dağıtılmalı diyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Onlar öyle yapsın deriz. Çok başka ne? Allah akıl versin. Söylenecek başka bir şey yok. Özellikle Bakara 219'u Kulil Afu ayetini açıklayabilirsiniz. Evet. Ya onunla ilgili bizim iki hafta yaptığımız ders var. Onu bakarsınız, okursunuz. Şeyde internette var. Yani iki hafta üst üste yaptığımız ders var. O bir ayetle ilgili. Cenab-ı Hak ayetinde zekat için çalışan müminleri övüyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Bu duruma göre zekat verecek kimse kalmayacak. Yani bütün malının mülkün ne demek? Bu ne mantıktır? Ne akıldır? Yani dini kendilerine uydurmayı dindarlık zannediyorlar. İşte bu kendi kafasına göre Kur'an-ı Kerim'den fetva vermek. Böyle saçmalık olmaz. Bu olmaz. Cenab-ı Hak böyle bir ruhsatı hiç kimseye vermemiştir ve bunu kendini Allah yerine koymak olarak vasıflandırmıştır. Birinci bölümde okuduğum ayette neydi diyordu Allah-u Teala? Estağfirullah ve elfle emra kitabun uhkimet ayatuhu tümme fussilatil kavmin Milledül Hakimin Habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Allah'ın yaptığı açıklamaları görmeyeceksiniz. Şimdi noktasal olarak bir tek ayet alacaksın. Bakara 219. Bir kelimeyi alacaksın. Allah buna ne diyor? Ella ta'budi illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesin diye ben açıkladım diyor. Açıklamalara bakma. Bir iki kelimeyle hükümler ver. Bu kendini Allah yerine koymaktır. Ve en büyük günahtır. Bu saçmalıklara son vermeliler. Evet. Erdem Zorlu sormuş. Zilhicce ayında yapılan ibadetlerin bir sene yazıldığını ve bugünlerde yapılan amellerin Allah yolunda yapılan cihattan bile daha eftal olduğunu söyleyen hadislerin olduğu söyleniyor. Yalan mideye dokunmaz diyordu bir arkadaş. İstediklerini söylesinler. Saçma. Herkesin saçmalama hakkı var. Onlar da saçmalayabilirler. Gaziantep. Ama bunu peygambere mal etmesinler. Peygambere iftira etmesinler. Gaziantep'ten Celal Yılmaz. Kıymetli hocam, sohbetlerinizi ilgiyle izliyorum. Fakat acaba hocalarımız ve cemaatlerimizin da birlik olmaları Allah'ın emirlerinden değil mi? Siz iki hocanın veya iki cemaatin gelin birlik olalım, birlik olmazsak bizim ilmimizin ve cemaatimizin ne hükmü var diyeni duydunuz mu, gördünüz mü? Şimdi ben böyle bir soru herkesin arzu ettiği bir şeydir de nerede birleşeceksiniz? Herkes diyor ki gelin birleşelim. Yani başkan ben olayım, hepiniz al. Biz ne diyoruz? Gelin Allah'ın kelamında birleşelim, değil mi? Allah'ın kitabında birleşelim. Kur'an-ı Kerim'e gelin. Allah-u Teala ne diyor? وَمَنْ أَسْتَغْزُ بِلَا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ. Allah'a çağırandan daha iyi söz söyleyen olur mu diyor. Ve amile salihan, kendisi de iyi iş yapıyor. Ve kâle inneni minel muslim, ben Müslümanlarımdanım diyor. Biz bu gruptan olmaya gayret ediyoruz. Biz siyasi bir hareket içinde değiliz ki etrafımıza daha çok adam toplandığı zaman bununla övünelim. Öyle bir şey yok. Peygamberlerin, bizim örneğimiz peygamberlerdir. Birleştiğimiz zaman Allah'ın kitabında birleşeceğiz. Aksi takdirde ona siyasi birliktelik denir. Bu bizim işimiz değil. Evet, Fatih Tellioğlu sormuş. İstanbul'daki pazarlarda büyükbaş kurbanların neredeyse yarısı 2 yaşında değil. Diyanet de yaş gereklidir diyor fakat bu işi hiç denetlemiyor. Halbuki İstanbul'a gelen her hayvanın mutlaka nüfus kağıdı var. Bunlara bakılıp bile denetlenebilir. Yeter ki tüm basına bir tebliğ yapılsın ve ceza koyulacağı söylensin. Bunun önüne geçilebilir demiş. Kendisi vakfa gelip bunu söylemişti. Gerçekten de bir kontrolde, yani nüfus kağıtları hepsinde varmış ve görülüyordu. 2 yaşını doldurmamış bu hayvanlar. E canım, şimdi yani Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi yapamaz. Bu onun yapması mümkün değil böyle bir şeyi. Böyle bir şey yani devlet de yapamaz. O kadar çok memuru nerede bu? Sana şey veriliyor. Kardeşim, sığırsa 2 yaşını doldurmuş olmalı. 3 yaşından gül almış olmalı. Bak işte nüfus cüzdanı da var. Devlet de onu sağlamış. Daha ne istiyorsun? Belgesi de var. Ona bakmıyorsan kusura bakma artık yani. Kendisi hani ona bakılması için hani özellikle bir görevini yap. Görevini yapmayan bir adam nasıl kusura bakmasın? Yani devletin yapabileceği odur. Her birisine numara vurmuş. Her birisine belge vermiş. E bu da pazara birisi bir mal sürüyor, satmak istiyor. Buna hangi devlet engel çıkarabilir ki? Böyle bir yasak olmaz. Adamın ne için sattığını nereden bileceksin? Öbürüsü de ne için aldığını bilemezsin ki. Etlik mi alıyor, kurbanlık mı? Kurbanlık alıyorsa işte Diyanet açıklamış işte. Şu şartlara uygun olursa kurban olur. Adam da ona bakmıyorsa kusura bakmasın artık, kendi şeyine şey yapsın. Evet. Daha önceki derslerinizde Azrail isminin Arapça'da olmadığını, can alan böyle bir meleğin bulunmadığını söylediniz. Mikail isimli meleğin depremler, sel ve bunun gibi işlerde görevli melek olduğu söyleniyor. Kur'an bu konuda ne diyor? Bir bilgi evet, var mı? Mikail değil de Mikal diye ayet-i kerime var. Ayette şey var. Ama şimdi onun o ilgili ayet aklıma gelmiyor. Neyse, bunu not alalım da bir dahasına şey yaparız. Evet. Bir de son soru olsun. Bu iman, İslam ve mümin, Müslüman ayrımıyla ilgili bir soru var. Hucurat 14 ve 15'e göre her İslam olan mümin olamamaktadır. Nisa 65'e göre ise Allah ve Resulüne tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça da mümin olunamıyor. O zaman her Müslüman mümin değildir ama her mümin Müslümandır diyebilir miyiz? Şimdi o hangi açıdan baktığınıza bağlı. Az önce okuduğum ayet-i kerimede ben Müslümanım diyenden daha iyi sözlü kim olur diyor. Hüve semmâkumul muslimin, Allah Müslümanlar olarak isimlendirmiştir. Hucurat suresinde şöyle diyor Allahü Teala. Galetil Arabu amennâ kullem tu'minu. Çölden gelen Araplar inandık dediler. De ki siz inanmış değilsiniz. Velakin kul eslemna, ama teslim olduk deyin. Yani biz işte sizin himayeniz altına girdik deyin. وَلَمَّا يَدْخُلْ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ, henüz iman kalplerinize kadar inmiş değildir. İman yok değil, imanları var ama tam henüz kökleşmemiş, yerleşmemiş işlerine. Onun için orada diyor ki neydi devam? وَلَمَّا يَدْخُلْ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاِنْ تُضِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئًا. Allah ve Resulüne eğer itaat ederseniz amellerinizden hiçbir şey Allah eksiltmez. İmansız olarak yapılanlara bir sevap vermeyeceğini de başka yerde bildirdiği için demek ki bunlar imansız değil ama tam da kökleşmiş değil. Ondan sonra da Allahü Teala kendi istediği kıvamdaki imanı anlatıyor. Diyor ki innemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi, gerçek yani esas o iman kalplerine yerleşmiş olan müminler Allah ve Resulüne inananlardır. Yani Allah ve Resul ne dediyse tereddütsüz kabul eden kişilerdir. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ, sonra şüpheye düşmeyen, وَجَاهَدُ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden, malını canını Allah yolunda fedaya hazır olan insanlardır. اُلَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, işte iddialarında sadık olanlar onlardır. Şimdi biz bu Cenab-ı Hakk'ın burada yaptığı tarife koyarsak kendimiz bakalım mümin miyiz değil miyiz, o zaman onun şeyine cevap aramamız lazım o soruya. Evet. İnsanların çoğu imanlı olduklarını söylemelerine rağmen emirlere hiç umursamıyorlar ama Müslüman olduklarından da hiç şüpheler olmadığı için uyarılara kulak asmıyorlar. Cennet garanti çünkü diyor. Bu insanların durumu şimdi nedir? Cenneti inançsızlar zaten %100 garanti görürler. Garanti görmeyenler müminlerdir. Onlar korkarlar. Acaba adam 5 vakit namaz kılar, bütün her şeyini yapar. Acaba Cenab-ı Hakk'ı razı edebildim mi diye korku içerisinde olur. Ama hayatında camiye gelmez, böyle kendi keyfine göre yaşar. Cennete ben gitmeyeceğim de kim gidecektir yani. Öyledir. Zaten ayette de öyle diyor. Yani Estağfirullah, feriqan hada ve feriqan hakka aleyhimut dalale. Araf 30. ayet. Allah bir grubu yoluna getirdi, bir grupta sapıklığı hak etti. Sapıklığı hak edenler ne diyor? اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ, Allah'la kendi aralarına şeytanları veliler olarak koyarlar. O evliyaya tutunurlar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُحْتَدُونَ, kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Doğru yoldakilerin şüphesi vardır ama onların şüphesi yoktur. Evet. Rabbimin yanına gitsem Allah bana, yani ben iyi olmasam Allah bana bu imkanları verir mi bu dünyada? Ahirette de gene ben işim iştir, siz kendinize bakın der adam. Haşa. Evet. Peki, Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Evet, haftaya salı bayram olduğu için ondan sonraki salı inşallah dersimizi yapacağız.